بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كابتن عمرو سكاتي كوربت التنكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ชินชานทุกอย่างก็ของดเช่นเคยนะกำลังชินชานกับอัลลอฮ์อยู่เสียงเนี่ยที่นู่นต้องเด้งที่นู่นเด้งที่นู่นมือถุงมือถือมือถุงถุงมืออะไรแล้วสิคูบาเคยไปไหม คูบา ไม่เคยเคยไปข้างล่างแต่ไม่เคยไปข้างบนอย่างเงี้ยเคยไปแล้วข้างบนแบบเนี้ยไปดูไปชมข้างบน ไม่เคยครับ เรียนอะไรเนี่ยไม่น่ารักเลยครับวันนี้วาระใหม่ในสุรทัลบักระอายะ212อายะ212อินชาอัลลอฮ์นะครับสุรของสุรทัลบักระช่วงนี้จะเป็นการเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาในเรื่องนึกถึงมาตรการสำคัญของคุณสมบัติเร่งยังเร่งยังต้องเร่งอะไรยังครับอะไรยังครับเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะตามสั่งคุณสมบัติของมุมินที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมเคยบอกตั้งแต่ศึกษาเรียนรู้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตอนต้นก็เปรียบเสมือนเรียนกฎหมายอิสลามเรียนวิชากฎหมายเพราะเป็นกฎหมายที่ถูกประทานลงมาช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยพจากมักกะฮ์ไปอยู่มะดีนะห์ปกครองแผ่นดินประทานรัฐอิสลามครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสุรทิบะกรอนก็กลายเป็นมาตรการเป็นบรรทัดฐานของผู้ศรัทธาฉะนั้นจุดที่จะทำให้เราเข้าใจ ขั้นตอนหรือวาระต่างๆของสุรทัลบะเกาะเราะห์คือประเด็นนี้อายะที่เราอิชานี่มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณสมบัติของมุสลิมที่เป็นสมาชิกสมมติว่าเราได้ตั้งรัฐอิสลามแล้วมีธรรมนูญเป็นคอลิฟะห์สมมตินะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกในสังคมคอลิฟะห์ก็ต้องมีคุณสมบัติสมาชิกในสังคมก็ต้องมีคุณสมบัติหมายถึงว่าจะได้เป็นบุคคลที่มีสิทธิเช มาชิกของสมาชิกในสังคมมุสลิมต้องมีลักษณะหรือเราไม่กลัวตั้งรัฐอิสลามหรือมีรัฐบาลอิสลามหรือขอให้พูดแค่พรรคมุสลิมเนี่ยแล้วไม่กลัวร่างขึ้นมาต่อตั้งขึ้นมาโดยปราศจากคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเพื่อนั้นดีนั่นก็หมายถึงว่าสถาบันใดองค์กรใดหรือบุคคลที่จะมีหน้าที่หรือบทบาทในการเรียกร้องสู่หลักการของอิสลามนั้นเป็นใครก็ได้กาเฟ่นมาทำงานในมุสลิมก็ได้ถ้าเรายอมอินยอมที่จะให้อิสลามนั้นได้มาปกครองโดยบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณลักษณะก็ใครก็ได้ใครจะเป็นหัวหน้าพวกมุสลิมก็ได้ใครจะเป็นคอลิฟะก็ได้ใครจะเป็นผู้อาสาทำงานในสังคมก็ได้เช่นตรวจสอบแล้วศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วในประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะแบบฉบับที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ไม่ใช่เช่นนั้นซูเราะห์อัลบะเราะห์จะยืนยันในคุณสมบัติต่างๆเรื่องบางเรื่องที่เป็นกฎหมายเรื่องบางเรื่องจะเห็นว่าสุรษะอัลบากะเราะห์ได้พูดถึงเรื่องอิบาดะห์ในฮัจญ์เรื่องที่ชิลอกใช่สิของสังคมมุสลิมประกอบด้วยศาสนาที่สมาชิกต้องปฏิบัติเช่นกันสังคมมุสลิมมีมุสลิมไม่ปฏิบัติเป็นสังคมมุสลิมที่ขาดคุณสมบัติของสังคมมุสลิมฉะนั้นอุลามะบอกว่าฟัรดูอย่างนึงเนี่ยกับสังคมมุสลิมทั้งหมดเลยเนี่ยละทิ้งไม่ยอมปฏิบัติแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเช่นการยกอาซานถ้ามันเดียวไม่ยกอาซานก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเมืองหนึ่งเมืองใดอ้างว่าเป็นเมืองมุสลิมมัสยิดมัสยิดนี่บอกว่าเลิกอาซานแล้วมันหนวกหูเสียงดังรำคาญเพราะว่าคานิฟะต้องประกาศสงครามกับเมืองนี้ถึงแม้เมืองนี้ยังไม่ได้ตกมุรตัดนะแต่นิยมที่จะปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งอันเป็นคุณสมบัติของสังคมมุสลิมมีภาพพจน์และภาพบุคคลคนเดียวอ่ะเช่นกันคุณสมบัติของมุสลิมเนี่ยที่ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนู้นถ้าไม่ทำล่ะก็ขาดหรือเด็ดหมดคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมโอเคสุฮัยบ์ฟารูเชิญครับเชิญลูกเชิญกับเพื่อนนั่งกับเพื่อนแต่ก็เชิญคนฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ต้องมานั่งเขาบอกที่จริงแล้วเขาบอกว่าเขาฟังผมไม่เรื่อยแต่คุณพูดดีนะขอบคุณนะจะขอแล้วประธานท่านนำให้กับหัวใจเขาแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับอะไรเป็นเรื่องอาคีดะเป็นเรื่องความศรัทธาพอดูเรื่องอะไรอาคีดะศรัทธามันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายที่ไงที่บอกว่าข้อแตกต่างระหว่างอิสลามที่เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตที่เป็นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตและกฎหมายมนุษย์ที่จะเน้นเรื่องวัตถุจะเน้นเรื่องการลงโทษในพฤติกรรมที่มันส่งหรือก่อความเสียหายกับอิสลามกฎหมายอิสลามเนี่ยกว้างกว่านั้นเรื่องอาคีดะห์อยู่ในเนื้อหาของกฎหมายเนื้อหาของกฎหมายมุสลิมที่ขาดหลักการของอาคีดะห์ ส่งผลกับการที่จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานเป็นวลีเป็นผู้มีสิทธิ์สมรสนี่มันเรื่องอะไรนี่เรื่องครอบครัวใช่ไหมเรื่องกฎหมายครอบครัวแล้วเกี่ยวอะไรกับบาคีดันเกี่ยวสิอิสลามแยกไม่ได้คนที่เป็นฟาสิกนี่เป็นวลีไม่ได้คนที่เป็นมุรตัดนี่มาแต่งงานกับมุสลิมาไม่ได้ผู้หญิงเป็นมุรตัดนี่มาแต่งงานกับมุสลิมไม่ได้นะซึ่งเป็นอาคีดะในยะนี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นข้อแตกต่างระหว่างสังคมมุสลิมกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเขาแยกได้นะอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาละมาซะกาตมีคุชูอ์มากกว่าเราจริงนะเวลาเขาละหมาดโอ้สมาธิเนี่ยสุดยอดวัดธรรมะกะเคยเห็นไหมแต่นะแล้วเพิ่งรู้เป็นไปถามเจ้าอาวาสวัดนั้นน่ะทำไมเขาตั้งวัดธรรมกายเคยเห็นไหมเวลาเขานั่งสมาธิในวัดนั้นโอ้โหนั่งกันเป็นพันน่ะยิ่งใหญ่นะเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ยพวกเราในสู้เขาไม่ได้แต่ทำไมสังคมที่มีคนมหาศาลเป็นศาสนิกชนอย่างเนี้ยมีความเคร่งครัดอย่างเนี้ยแต่ข้างนอกในสังคมมันเลอะเทอะแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปบริจาคก็เอาทรัพย์สมบัติเลอะเทอะสกปรกนี่แหละที่ไปบริจาคสำหรับศาสนาจิตเพราะของเขาเนี่ยมันแยกเนี่ยมันแยกศาสนาก็คือศาสนาโลกก็คือโลก โลกก็คือโลกแต่สำหรับอิสลามเนี่ยแยกไม่ได้มาดูสินะครับในอายะห์210จะพูดถึงเรื่องวันกิยามะห์พอมาถึงวาระนี้มันขาดจากวาระก่อนหน้านี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องมุนาฟิกเรื่องมุมินแต่มันไม่ดีมันยังต่อเนื่องเนื่องจากว่ากำลังพูดถึงคุณสมบัติของสมาชิกมุสลิมในสังคมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาพูดถึงมุมินและมุนาฟิกใช่ไหมจำได้ไหมมุมินและมุนาฟิกนี่คือสมาชิกในสังคมใครละมุมินที่จะเป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมนะก็คือคนที่มีความศรัทธาอัลลอฮฺทรงตักเตือนแม้กระทั่งมุมินแต่นี่เตือนผู้ที่ไม่ใช่มุมินผู้ที่ไม่ยอมรับในความศรัทธาตักเตือนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ทุกคนคอยรออยู่นั่นก็คือวันปรโลกแห่งมุลกิยามะห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าฮัลยันซุรูนอิลลาอัยยะติฮุมุลลอฮฺฟีซุลลินمن الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون لتوقعوا مبخوي أرأيه ناقجة إلا أن يأتيهم الله ناقجة كانت الله لملائكة كفرهم سمايا هو كهو يأتيهم الله والملائكة ما يتعلم أنه هو منافق هو كافر هو ميخوي هو ميرو أراي ري تبعي ستا نو تتشوى الله والملائكة يتسبب لهم ما تناك تبعي ستا ري أني أتبع سوخار قلنا هل ينظرون هل เป็นอาดัตอิสติซามเป็นคำถามแต่ไม่ใช่ถามเพื่อจะได้คำตอบในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รู้นะไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นอิสติซามตักรีรีคำถามในสิ่งที่รู้กันเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องศรัทธานี่มันชัดเจนแล้วหรือว่าต้องให้อัลลอฮ์นั้นมาลาอิกะห์ส เสด็จมาลงมาจะได้พวกเจ้าเห็นเองเนี่ยจะได้ศรัทธาอันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนอันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนทำไมเพราะเรื่องนี้เนี่ยคุยแล้วหลายครั้งกุรอานในซูเราะห์อัลบะเราะห์ก็พูดแล้วเรื่องวันกิยามะห์เรื่องอาคิเราะห์นี่พูดแล้วเหมือนกับว่าโต้พวกผู้ปฏิเสธที่ดื้อดึงที่ไม่ยอมรับในสัจธรรมของเขาไม่เชื่ออะไรเลยหรือต้องการให้อัลลอฮ์ลงมาและเห็นอัลลอฮ์และเห็นมาเลย์ท่านลงมาวันกิยามะห์ในการต้องเห็นเองจะได้ศรัทธาอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าพออัลลอฮ์และมาเลย์ท่านลงมาเนี่ยพวกเจ้าจะศรัทธาแต่ตอนนั้นน่ะศรัทธาใช้ไม่ได้แล้วนี่คือสำนวนนะสำนวนฮะลิมบูรุนะพวกเขาไม่ได้คอยอะไรนอกจากการที่อัลลอฮ์และมาเลย์ท่านของพระองค์จะมาอย่างพวกเขาฟีบุลลินมินัลฮุมานีบุลลตังกุตของบุลละบุลละแปลว่าร่มเงามินัลฮุมานฮุมานแปลว่าเมฆที่นี่เขาแปลตามคำศัพท์นะบุลลินร่มเงามินแปลว่าจ่าอัลฮุมานแปลว่าเมฆแต่ที่จริงเนี่ยฟีบุลลินมินัลกะมามบุลลินมินัลกะมามมินเนี่ยไม่ต้องแปลว่าจากก็ได้มินเนี่ยแปลว่าของพอร่มเงาเนี่ยของเมฆแต่เขาแปลคำว่าจากเนี่ยตามคำว่ามินนี่พออ่านเป็นสำนวนไทยดูว่าในร่มเงาจากเมฆนะดูขัดนิดนึงแต่ถ้าว่าในร่มเงาของเมฆร่มที่มันมาจากเมฆนี่แหละแต่นี่เขาต้องแปลตามสำนวนนะมันก็ต้องมีอะไรที่ ที่ไม่ค่อยสอดคล้องตามสำนวนไทยนิดหนึ่งนะครับวกุบิยลอัมรุและเรื่องนั้นนะคืออะไรก็เรื่องนั้นได้รับการตัดสินและยังอัลลอฮ์ว่าอิลลัลลอฮิตุรจิฮุลอุมูยังอัลลอฮ์นั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไปแต่เรื่องนั้นจะถูกตัดสินแต่ทุกเรื่องเนี่ยยังอัลลอฮ์จะถูกกลับไปจะถูกนำกลับไป อัลอัมรคำว่าอัลอัมรนี่หลายคนหมายในภาษาอาหรับอัมรแปลว่าสั่งอัมรแปลว่ากิจการอัมรแปลว่าเรื่องทีนี้เวลาสนทนากันสองคนเนี่ยและมีเรื่องที่เราสนใจทั้งสองคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอ่ยนะสมมติว่าการตั้งพรรคมุสลิมโดยมีหัวหน้าพรรคเป็นคนนั้นมีสภาอุลามะหัวหน้าเขาเป็นคนนั้นนะนี่คือเรื่องนะแต่เวลาเขามันพูดสนทนาด้วยกันนะคนสองคนนะคุยเรื่องไอ้เรื่องนั้นนะคืออะไรคือเรื่องสำคัญที่เรากำลังสนทนากันเนี่ยอะไรล่ะที่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คุรานกำลังสนทนากับมนุษยชาติผมเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเบียร์อัมรุและเรื่องนั้นได้รับการตัดสินเรื่องนั้นอะไรก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่กำลังสนทนาระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ทั้งหลายเรื่องอะไรคือเรื่องชีวิตไงเนี่ยเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องที่คนยังสงสัยว่ามีพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ามีสวรรค์ไม่มีสวรรค์อยู่กันทำอะไรจะไปไหนตายยังไงไปอยู่ที่ไหนใครจะจัดการใครจะเป็นผู้ตอบแทนนี่คือเรื่องใหญ่และไอ้พวกบรรดาศาสนิกชนทั้งหลายทุกศาสนานี่กังวลกันในเรื่องนี้ทุกตะวักกันอยู่ในเรื่องนี้ใครผิดใครถูกมีไหมมีชาติไหมมีชาติหน้าไหม นู่นน่ะผ่านไปแล้วนี่ไม่รู้กี่พันชาติไม่รู้หน้าเนี่ยมีกี่ชาติมีไหมพระเจ้าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้ามีอำนาจแค่ไหนมีกี่พระเจ้านี่แหละที่กังวลมีนรกไม่มีสวรรค์มีกังวลตรงนี้เราบอกว่านู่นพออัลลอฮ์และมาลาอิกะฮ์มากูเบียดไอ้เรื่องที่เถียงกันตลอดชีวิตพวกอัลลอฮ์ตัดสินแล้วตัดสินแล้วนี่หมายถึงว่าจะมีนักปราชญ์จะมีผู้รู้จะมีอุลามะมาวิเคราะห์มาอภิปรายสวรรค์มันจะเป็นยังไงการตัดสินไม่มีแล้วผู้ตัดสินผู้มีอำนาจผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอนุภาพเดชานุภาพองค์เดียวในวันนั้นเลยก็คือเบียร์อันนั้นสำนวนใช้ที่ใช้ว่าเรื่องนั้นได้รับการตัดสินพระเดชนับมีมาจูดมีมีอัลลอฮฺอัลบาร์เน่ลืมชีพชีพข้างบนยาไม่ใช่ราชีพไม่ใช่ลูกชายชีพขอมาทีหล่อนี่ฉันก็เลิกใหม่แล้วก็ดีแล้วนี่ก็พวกท่านได้แล้วก็ไม่ทักไม่ว่าอะไรเลยนะสดับฟังอย่างเดียวมีใครถามไม่มีชีพเหรอชิ้นตลอดสมาธิสมาธิอยู่ที่เอฟโอมโอ้แสดงว่าแท้ถ้าไม่ได้เลี้ยงอะไรก็คงไม่ทักอะไรเลยใช่ไหมวันนี้หนีบ่าก็ไม่รู้เจ้าภาพเจ้าภาพนี่ตีเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวรอชิดหน่อยนะรอเอกสารมายังเราให้สตรีแล้วก็ให้มุสลิมะขอช่วยก็สำนวนนี่ได้ใช้ว่าคำว่าเรื่องนั้นได้รับการตัดสินได้รับการตัดสินไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ตัดสินแต่รู้ว่าผู้ตัดสินนี่คืออัลลอฮ์เนี่ยที่สำนวนภาษาอาหรับเรียกมันมีมาจูมาไม่ได้ระบุประธานไม่ได้ระบุผู้กระทำไม่ระบุผู้กระทำเนื่องจากมีความสำคัญแค่เอ่ยนิดเดียวก็รู้แล้วนะครับว่าอินอัลลอฮิตุรจิอูลูมูและยังอัลลอฮ์นั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไปท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้นะครับยากูลุตะอาลามุฮัดดิบันลิลกาฟิรินได้รับนะครับเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยาพูดมุฮัดดิดันได้กล่าวด้วยการข่มขู่มิลกาฟิรินพวกกาฟิรินข่มขู่พวกกาฟิรินดิมุฮัมมัดศ็อลาวาตุลลอฮิวะสลามุอะลัยฮิด้วยข้อตักเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าฮัลยันดุรูนอิลลาอัยยะตีฮุมุลลอฮุฟีซุลลิมินัลกะมามวัลมะลาอิกะตุยะนีมัยตุวะยะนีกะรูมุอะيوم القيامة هل ينظرون وكي هو قوي وكي هو راني كي الله جنو ما قب ملايكة ابن كي يقول ما يتنو القيامة ني أيامي مي ما يربو رين القيامة ما يربو رين القيامة لذا ما ابن كسير بيتي خواه وأذن ميني إذن كان في الله لنماني من جكر ني القيامة فما مي لك حال إن ประกอบด้วยหลักฐานในกุรอานหลักฐานในซุนนะห์ที่พูดถึงเรื่องการลงมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิฟัศลิลกอฎอบัยนัลอวาลีนวัลอาคิรีนเพื่อตัดสินอืม พื่อตัดสินตัดเนี่ยตัดปรับใช่ไหมทำไมเวลาเรื่องตัดสินเนี่ยผมว่าประชาของภาษาศาสตร์นะเพราะว่าสมมวลหรือคำศัพท์ทุกคำศัพท์เนี่ยย่อมมีเหตุผลในตัวมันที่สอดคล้องกับความหมายของความตัดสินทำไมจะตัดเพราะมันแยกให้ชัดเจนเพราะก่อนที่จะตัดนะมันยังผสมกันยังคุมเครือยังไม่ชัดเจนภาษาอาหรับก็เหมือนกันฟัสซิบแปลว่าแยกตัดฟัสซิบกบ่าแปลว่าตัดสินกบ่าเนี่ยแปลว่าตัดสินแต่คำว่ากบ่าอย่างเดียวกบ่าแปลว่าสั่งแต่ฟัสซิบแปลว่าตัดเบื้องหลังอวัลีนและอัคริมให้ตัดสินให้แก่อวัลีนประชาชาติยุคก่อนอัลอัคริมประชาชาติยุคสุดท้ายหมายถึงว่ารวมทุกประชาชาติตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ฟะยัจซีกุลลอามิลินบิอามลิซึ่งพระองค์จะตอบแทนยัจซีกุลลอามิลินผู้กระทำผู้สะสมอามัลผู้ปฏิบัติทุกคนบิอามลิฮิด้วยข้อปฏิบัติของตนอินค่อยรันฟะค่อยหากปฏิบัติดีหากปฏิบัติดีการตอบแทนก็ย่อมดีว่าอินชัรรันฟะชัรหากปฏิบัติชั่วการตอบแทนก็ย่อมไม่ดีวะลิฮาซาดังนั้นกาละตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะกุดิยัลอัมรุวะอิลัลลอฮิตุรญะอุลอุมูรกิจการหรือเรื่องนั้นจะถูกตัดสินแล้วว่าอินอัลลอฮ์นั้นทุกเรื่องก็ย่อมกลับยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่หมายรวมว่าที่อิบนุตะซีรได้บอกว่านั่นหมายถึงว่าวันเกียร์มะที่อัลลอฮ์จะลงมากับมาเลย์กันในวันเกียร์มะทำไมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุดีลอัมเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันจะถูกตัดสินและกลับยังอัลลอฮ์ไม่มีนะครับวันตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกสิ่งจะกลับเพียงอัลลอฮ์นี่นอกจากวันเกียรติมาทำไมถึงว่าโลกดุนยานี้นี่อัลลอฮ์ก็ยังมอบนะนะเราก็ยังมอบปัญหาวิกฤตการเมืองจะกลับไปหาใครแล้วก็กลับไปหารัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญก็นิ่งเฉยกลับไปหาประชาชนก็ออกมาโวยมาประท้วงทีหลังก็ไปไหนกลับไปหาใครกลับไปหาในหลวงไอ้หลวงก็โยนให้ศาลฮะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายนี่ก็ยังเอ๊ะก็นี่ไงกลับไปนู่นกลับไปนี่แต่สำหรับมุสลิมเนี่ยในโลกนี้เนี่ยที่กลับนี่มันชัดเจนแล้ววันที่อามานี่ก็กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาตลอดชีวิตนี่นะมีอะไรก็เราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะต้องกลับไปหาหลักการของพระองค์นะก็ตลอดชีวิตนี่กลับยังอัลลอฮ์อยู่เสมอแต่วันที่อามาไปกลับไปหาอัลลอฮ์นี่มันจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่คนนี่ไม่เคยกลับไปหาอัลลอฮ์จะแต่งงานยังไงก็ดูเขาแต่งงานยังไงจะมีครอบครัวจะทำครอบครัวยังไงก็ดูสิว่าเขาทำยังไงกันจะทำธุรกิจเอาดูเขาทำมาหากินกันยังไงไม่กลับยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเดือดร้อนโอนเยี่ยมานี่คือรู้ว่าไม่เคยไปหาอัลลอฮฺเลยกิจการชีวิตของตนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยกลับไปหาอัลลอฮฺแต่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ในวันเดียร์มาเนี่ยต้องมีปัญหาก็มาก้อนละตาละดังที่มีพระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าอิดะกัลลาอิดะดุกกะติลอัรดุดักกันดักกะไม่ใช่เช่นนั้นเลยมีในสุรัตน์ฟัจร์นะครับเราได้ปฏิเสธข้อสงสัยของพวกกุฟาร์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่พวกการคิดนะส่วนมากเนี่ยเวลามีกัลลาเนี่ยเว แล้วเขาบอกว่ากัลลานี่มีสองความหมายในกุรอานกัลลาแปลว่าปฏิเสธไม่แต่เป็นกัลลาแปลว่ารัดดะวะซัจร์รัดดะแปลว่าเป็นการดุเรียกร้องความสนใจอย่าคิดอย่างนี้นะนี่มันไม่ใช่ปฏิเสธนะไม่ใช่แค่ปฏิเสธนะอย่าคิดอย่างนี้นะโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธอย่าคิดอย่างนี้นะมันไม่ใช่เช่นนั้นإذا دكت الأرض دكا دكا وانتي تندن ذلوك مين دكت دكت نوى لي توب توب كتير ريتو رب قام رسم رسعي قام وانوعي دكا دكا قل ما هو هو نوي كاننا نوي كان من القرآن ที่จะย้ำกริยาสามครั้งบุกกันทุบแล้วนะดักกันสองละดักกันนี่ไม่ใช่นิวเคลียร์ของอเมริกานะที่อัลลอฮ์เป็นผู้ทำถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้โลกนี้เนี่ยถูกทุบเนี่ยถูกนะแล้วก็แผ่นดินไหวของอินโดนีเซียเนี่ยของคนเป็นเรื่องกระจอก إذا دكت الأرض دكا มันน่ะตอนที่แผ่นดินเนี่ยโลกนี้เนี่ยไม่มั่นคงไม่เหมือนเดิมละว่าจะอารับบุกะและองค์ผู้อภิบาลของเจ้าจะมาวันมาลกุและบรรดามาลาอิกะจะมาด้วยซอฟฟันซอฟฟะพวกมาลาอิกะนี่จะยืนเป็นแถวยังไงเนี่ยภาพนี้ในกุรอานสรุปมากแต่จะมีรายละเอียดในชิ้นนะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับอะไรเลยนะถ้าเหลืออะไรนี่ไม่ต้องเปรียบเทียบให้ดูวะจีอะยอมะอิซินบิจะฮันนัมในวันนั้นนะจะฮันนัมจะถูกนำมายอมะอิซินวันนั้นยะตะซักกะรุลอินซานมะนุจะนึกกำนึกนึกถึงอดีตว่าอันนั้นเราดิกรอจะรำลึกทำไมเล่าจะรำลึกทำไมจะนึกถึงอะไรเล่ามันไม่มีแล้วมันไม่มีผลจะนึกเศร้าได้ผลไหมไม่มีผลว่าก่อนละอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อีกอายะหนึ่งในสุรักสุรอันอามซึ่งเป็นอายะคล้ายๆของสุรบักรอเนี่ยพูดถึงเรื่องการมาของอัลลอฮฺในวันเกียมะهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فخو خواتيك هاي الله لملائكة لبنى سريان والله لما ينبوك خو هاي هم كمان رئيس لنك بين سموان ديوك بسورة البقرة كمي كان ينين كان معكو الله رئيس مينينا رئيس كان لو معكو الله ليتو كربو لحديث كي ويسي سيئو ในตำราของฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของวันเกียมะห์แต่ว่ามุสลิมต้องภูมิใจนะว่ารายละเอียดของเรื่องสิ่งเร้นลับนี้และการอิสลามมีมหาศาลภูมิใจโลกหน้าเนี่ยรายละเอียดที่มีอยู่กับเราเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยมีความสว่างในสิ่งที่เป็นสิ่งลึกลับโดยที่ไม่ต้องสงสัยถึงเรื่องสิ่งลึกลับเนี่ยเอาแล้วเราก็ต้องศรัทธาถ้าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาบ่อๆนะไม่ใช่เพราะมีรายละเอียดเป็นฮะดีษอัลมาคุริกว่าฮะดีษชะฟาอะห์ผมมีการพูดถึงเรื่องชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทำไมเขาต้องชี้ว่าชะฟาอะห์เพราะนั่นน่ะคือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ลงมาเนี่ยจะได้ตัดสินกว่าที่อัลลอฮ์จะทรงตัดสินเนี่ยใครจะเป็นผู้เรียกร้องวิงวอนให้อัลลอฮ์เริ่มตัดสินคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละการเรียกร้องการวิงวอนเรียกว่าชะฟาอะห์ถึงอุลามะฮ์เขาเรียกว่าฮะดีษุชะฟาอะห์ฮะดีษที่บันทึกในบรรดามุสลิมต่างๆในบรรดาตำราที่มีชื่อเสียงอิหม่ามอิบนุญะรีรได้ บันทึกว่าในหนังสือตัชชีรของท่านโดยใช้รายงานของท่านอบูไรร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสำนวนบางส่วนของฮะดีษเนี่ยอาจจะอ่อนแอนิดนึงแต่โดยภาพรวมของฮะดีษเนี่ยอุลามะห์หลายท่านบอกว่าเป็นฮะดีษที่ถูกได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผมจะพยายามอ่านสารับเร็วแล้วก็แหมสรุปเลยครับความดิฉันยาวมากตัวกระตุ้นเมื่อที่ฟันวาฮิดันยามันเกียมพวกเจ้าจะถูกบังคับให้ยืนในสถานที่เดียวกันวันเกียมมิตรดาวสบายนะครับระยะเวลา70 ปีระยะเวลา70 ปีเรื่องระยะเวลาของวันเกียมมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์นะเพราะวันกิยามะห์เนี่ยวันกิยามะห์อะไรก็วันกิยามะห์นี่มีระบุว่า50,000 ปีส่วนที่เราจะยืนเนี่ยเท่าไรในกุรอานไม่มีระบุแต่ในหะดีษมีระบุส่วนอันนี้เนี่ยในหะดีษอื่นมีอีกเลขหนึ่งมีว่า40 ปีซึ่งจำนวนปีเนี่ยยังไม่แน่นอนในตัวบทที่สามารถยืนยันว่าส่วนเวลาที่บรรดามนุษย์จะยืนในวันเกียมะห์เนี่ยมันจะกี่ปีและไอปีเนี่ยปีของโลกนี้หรือปีของวันเกียมะห์มันไม่เหมือนกันนะแต่ปีของวันเกียมะห์เนี่ยวันของวันเกียมะห์เนี่ยอีกอย่างนึงนะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะให้ยืนถูกกำหนดถูกบังคับให้ยืนในวันเกียมะห์70 อามัน70 ปีلا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم ไม่มีใครจะมองอย่างเจ้าและไม่มีใครจะตัดสินให้แก่เจ้าตบหุศิรนคุมจะถูกรวบรวมหมายถึงว่ามนุษย์ชาติทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาในถูกรวบรวมในสถานที่นั้นๆสัตบกูนพวกเจ้าจะร้องไห้ hatta yanqati adama ร้องไห้จนกระทั่งไม่มีน้ำตาไหลน้ำตาเนี่ยแห้งหมดثم تدمعون دما تنتظر น้ำตาเนี่ยจะกลายเป็นเลือดร้องไห้ด้วยน้ำตาเป็นเลือด وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان และพวกเจ้าจะได้ร้องไห้จนกระทั่งเรื่องนั้นถึงคราวของพวกเจ้าคราวนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าน้ำตาที่จะไหลจะถึงจุดจุดเข้าตรงนี้ถึงศีรษะยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่แน่ใจเอายุนจิมะกุมฟะตัสิฮูนหรือจะทำให้น้ำตาของพวกเจ้าเนี่ยยุนจิมะกุมให้จมไปยุนจิมะกุมให้ถึงจมูกให้จมไปฟะตัสิฮูนจนกระทั่งพวกเจ้าจะตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลือซุมมะตะโกนพวกเจ้าจะขอจะถามนั่นเนี่ยชาวนั่นนะใครสามารถช่วยเหลือพวกเราได้อิลารับบินานะที่อัลลอฮ์ฟะยักดีบัยนะนะเพื่อให้องค์พระผู้อภิบาลของเราเนี่ยมาเริ่มตัดสินหะดีษอื่นนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่าที่อยู่นานเนี่ยคนที่ยืนอยู่นานเนี่ยเป็น10 ปีนี่นะจะขอให้อัลลอฮ์ตัดสินถึงแม้ว่าจะตัดสินไปนรกเนี่ยก็ตามเพื่อจะได้พ้นจากสถานที่อันยากลำบากในวันนั้นฟะกูลูนะมันอะฮักกุบิดาลิกะมินอบีกุมอาดัมก็มีกลุ่มนึงมีมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันนะใครแหละจะช่วยพวกเจ้าจะมีคนหนึ่งกลุ่มนึงบอกว่าอาดัมไงจับบัลลอฮุตุรบะตะอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการส่วนดินที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างอาดัมวะคอลกะฮูบิยะดิฮิและได้ร่างกายหรือสร้างร่างกายของอาดัมเนี่ยด้วยพระหัตถ์ของพระองค์วะนะฟะคะฟีฮิมิรูฮิและได้เป่าวิญญาณด้วยพระองค์วะกัลละมะฮูกิบะละและได้พูดดำรัสกับอาดัมกูลาคิบาลาโดยตรงฟะยุตะอาดัมมนุษย์ก็ไปหาอาดัมผู้ใหญ่ของเราอาดัมไปหาอาดัมฟะยัตลุบะซาลิกัลลอฮ์ฟะยัตลุบะซาลิกัลลอฮ์ฟะยับะนี่หมายถึงว่า ขาจะเรียกร้องให้อาดัมเนี่ยทำเรื่องนี้กับอัลลอฮ์ไปขอความช่วยเหลือเนี่ยให้อาดัมไปขอจากอัลลอฮ์ให้เริ่มตัดสินสักทีเนี่ยเพราะมันยืนเป็นสิบปีแล้วไม่ไหวแล้วฟะยะบะอาดัมก็ขอไม่เอาอาดัมบอกว่าไม่ได้ซุมมะสตักรีอูนัลอัมบิยาอ์นบีอ์นบีก็วนไปหานบีทุกนบีอ่ะหะดีษมีรายละเอียดอาดัมปฏิเสธบอกว่าไม่ฉันเคยมีความผิดไปหานูฟลูฮ์ก็ไม่ยอมอิบรอฮีมก็ไม่ยอมมูซาก็ไม่ยอมอีซาก็ไม่ยอมนบีทุกนบีนี่ไม่ยอมคุลละมาจาอูนบีอ์อับนบีทุกท่านนี่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ในการเรียกร้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้เริ่มตัดสินทำไมอ่ะเพราะตำแหน่งนี้นี่มันถูกจองไว้แล้วนะตำแหน่งนี้นี่นะถูกจองไว้แล้วนบีทุกท่านนี่รู้ตัวเองรู้ตัวเองจะล้ำได้ไงล้ำหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ قال رسول الله นบีเนี่ยจะบอกว่า حتى يأتوني จนกระทั่งมนุษย์ชาติเนี่ย يأتوني จะมาหาฉัน فإذا جاءوني เมื่อมาแล้วหะดีษอื่นจะระบุรายละเอียดเมื่อมาแล้วจะขอจากท่านนบีขอท่านนบีมุฮัมมัดขอที่ช่วยคุยกับอัลลอฮ์ให้เริ่มตัดสินเราไม่ไหวแล้วเราไปหานบีทุกคนนบีทุกคนปฏิเสธทำไมท่านนบีก็จะบอกว่าอันนั้นละฉันนี่แหละที่สามารถทำได้เนี่ยมักอมมะห์มูดอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดะอวะติตตามมะวัชชะลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดลิลวะซีละตะวัลฟัดซิละวะบะอัสอัลลอฮุมมะมะกอมันมะห์มูดโออัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมะกอมันเพื่อให้รับตำแหน่งมะกอมันตำแหน่งมะห์มูดที่จะได้รับการสรรเสริญจากมนุษย์และสัตว์เนี่ยมะกอมมะห์มูดเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่ที่ท่านนบีจะทำเนี่ยเพราะได้กว่าชะฟาอูซมาการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครสามารถทำอันนี้ได้นอกจากท่านนบีบอกว่าฮัตตาอาติลฟะห์ซะจนกระทั่งพอเขาขอให้นบีไปวิงวอนต่ออัลลอฮ์นะนบีบอกฉันก็จะทำหน้าที่และเดินไปยังถึงอัลฟะห์ซะถูกอัลฟาชอบูฮุไรรักอย่าเพิ่งถามนะครับอบูฮุไรรักยังไม่รู้เลยฟาชคืออะไรถ้าเราไม่รู้ก็ไม่แปลกนะอบูฮุไรรักเองยารสูลอัลลอฮ์ว่ามันฟาชโอรสูลฟาชคืออะไรตาลกุดดามัลอัรชฟาชเนี่ยคือสถานที่ที่อยู่เบื้องหน้าแห่งพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์فأخر ساجدا نبي تقوم كرا يا الله فلا أزال ساجدا نتكون كرا كون سجود طلا حتى بعث الله إلي ملكا تن كتن الله تصن صن هاي ملائكة مني فيأخذ بعضدي ملائكة مني كتجب كهن فيرفعني سنهي لكم ثم يقول الله لي الله تعالى يا محمد أو محمد فأقول نعم وهو أعلم محمد قد شكراً كرب عند الذي فأم سنوين فأم تعالى ما شأنك تنفع عليه فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة أو كفوء في بانكم فأم كان سن سنيا ว่าจะให้แก่ฉันซึ่งตำแหน่งชะฟาอะห์ฟะชะฟิอ์นีฟีคัลกิกะฟะกอดีบัยนะฮุมขอให้พระองค์ท่านอนุญาตให้ฉันให้ข้าเนี่ยวิงวอนต่อท่านเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยเริ่มตัดสินต่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายฟะกูลกัดชะฟาอะตุกะอะนาอาตีกุมฟะกอดีบัยนะกุมนี่ที่ไหนนะที่เบื้องหน้าของพระบัลลังก์อัลลอฮ์ก็บอกว่านะกัมได้แล้วกัดชะฟาตุกะรับชะฟาอะห์รับคำวอนข้า จะมายังพวกเจ้าและจะตัดสินให้แก่พวกเจ้าตอนรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่าฟาอันชอริตุฮัตตาอะติฟะนามนะฉันก็จะกลับไปยืนกับบรรดามนุษย์ฟะบัยนานะห์มูตุคะนะฮีเราได้ยืนรอพระองค์เสด็จลงมาชะมิอ์นาฮิชันมินัชชะมาอ์ชะดีดะเสียงดังมากเสียงดังมากๆฟะฮาลานะจึงทำให้เราตกใจตกกังวลฟะนะซะละอะห์ลุชชะมาอ์ขณะนั้นน่ะชาวชั้นฟ้าแรกนะชั้นฟ้าของดุนยาเนี่ยชั้นฟ้าแรกคือชั้นที่เจ็ดเนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์ได้ลงมาซึ่งจำนวนมาลาอิกะฮ์ที่ลงมาเนี่ยสองเท่าจำนวนบรรดามนุษย์และยินที่ยืนคอยในวันเกียรติในมนุษย์เราอยู่ในสถานที่เดียวกันและเห็นจำนวนมนุษย์อยู่ตั้งแต่อาดัมถึงวันเกียรตินะยืนกันอย่างเนี้ยอาณาจักรที่รออัลลอฮ์จะเสด็จลงมานี่นะทางฟ้าเนี่ยลงมาละจำนวนมาเลย์ที่ลงมาเนี่ยสองเท่ามนุษย์ที่ยืนพี่น้องนึกภาพองค์เดียวถึงว่าองค์เดียวยิ่งใหญ่จริงจริงนะบิมิสไลมันฟิลอัรดิมินัลจินน์สองเท่าบรรดามนุษย์และยินที่อยู่ในโลกนี้ฮัตตาอิซาบะนาอูมินอัรดเมื่อบรรดามาเลย์ที่ลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยได้ใกล้ชิดจากโลกของเราแล้วอัชรักะติลอัรดุบินูริฮินนะโลกนี้ก็จะได้รับรัศมีของบรรดามาลาอิกะฮ์วะอะคะซูมะศอฟะฮุมบรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะยืนกันเป็นแถวฟะกุลนาละฮุมมินดิรัศมีที่มันแสงสว่างมากกว้างขวางมากอะซีตุมร็อบบินามนุษย์จะถามมาลาอิกะฮ์องค์พระผู้อภิบาลของเราพระเจ้าของเราเนี่ยอยู่กับพวกท่านมั้ยกอลูลาวะฮุวะอาตินมาลาอิกะฮ์ของชั้นฟ้าแรกนี่บอกว่าไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีตรงเนี้ยแต่พระองค์จะมาซุมมานะซะละอะห์ลุชชะมาอ์อัสซานิยะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในชั้นฟ้าที่2ชั้นฟ้าที่2จากโลกเรานี่ก็คือที่6กันนะบิมิสลัยมันนะซะละมินัลมะลาอิกะฮ์จำนวนมาลาอิกะฮ์จากชั้นฟ้าที่2เท่าของบรรดามาลาอิกะฮ์ชั้นแรกวะบิมิสลัยมันฟีฮามินัลจินวัลอินซ์2เท่าบรรดายินและมนุษย์ที่อยู่ในโลกฮัตตาอิซาบะนาอูมินัลอัรฎิอัชรักะติลอัรฎุบินูริฮิมอะคะซูมะศอฟะฮุมฟะกุลนาละฮุมอะฟีกุมร็อบบุนากาลูลาวะฮุวะอาตินมาลาอิกะฮ์ชั้นฟ้าที่2ลงมาเนี่ยรัศมีสว่างไปหมดพวกมนุษย์ก็นึกว่าอัลลอฮ์มาแล้วพวกก็เลยถามว่าอัลลอฮ์อยู่กับพวกท่านมั้ยอะไรก็บอกว่าไม่มีแต่อัลลอฮ์จะมาซุมมานะซะละอะห์ลุชชะมาอ์อัสซาลิซะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์ในชั้นฟ้าที่3ลงมา2เท่ามาลาอิกะฮ์ของชั้นฟ้าที่2กมาด้วยรัศมีนี่มนุษย์ก็ถามว่าอัลลอฮ์อยู่มั้ยก็บอกว่าไม่มีแต่อัลลอฮ์จะลงมานบีบอกว่าซุมมานะซะละอะห์ลุชชะมาวาติอะลาอะดะดิซาลิกะมินัตตะฎออีมาลาอิกะฮ์ของทุกชั้นฟ้านี่ก็จะลงมาซึ่งทุกชั้นนี่ก็จะ2เท่าของชั้นก่อนที่ลงก่อนฮัตตะมีภาพยังไม่ใช่มาลาอิกะฮ์นะเฉลิมพระเกียรติ حتى نزل الجبار จนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ลงมาในดุลในเงาในร่มเงาของเมฆและมลาอิกะฮ์พร้อมด้วยมลาอิกะฮ์ฮะดีษอื่นได้บอกมลาอิกะฮ์ที่จะมาพร้อมกับอัลลอฮ์นี่คือบรรดาหัวหน้ามลาอิกะฮ์โดยเฉพาะมลาอิกะฮ์ที่แบกพระบัลลังก์ตอนนั้นมลาอิกะฮ์ที่จะแบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์มีอยู่8ท่านมีชื่อว่าอัลกะรูบิยูนเคยอธิบายค ความยิ่งใหญ่ของบัลลังก์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมเคยโลกนี้ทั้งหลายโลกเนี้ยทั้งหลายในท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าแรกนี่เสมือนแหวนวงเดียวถูกทิ้งไว้ในทะเลทรายและชั้นฟ้าแรกเนี่ยกับทั้งหลายเนี่ยกับชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยในกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนแหวนวงเดียวถูกทิ้งไว้ในทะเลทรายกุรอานกับบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนแหวนวงเดียวถูกทิ้งไว้ในทะเลทรายนี่คือบัลลังก์ของแล้วมาลาอิกะฮ์ที่แบกบัลลังก์เนี่ยจะขนาดไหนก็มีรายละเอียดกันมาเลยก็ที่แบบบัลลังก์แต่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลามันต้องดูบ้างถึงละวันมาเลยก็นี่จะมาที่จะมาพร้อมอัลลอฮ์วะละฮุมซัจญุนโดยมีทำนองซัจญุนแปลว่าทำนองเสียงไพเราะมิ่งตัชบีฮิมเนื่องด้วยการสดุดีของเขาيقولون بكم شديدكم ملائكة سبحان ذي الملك والملكوت عبد رسول بابو من أبناء لا ديشان باب سبحان رب العرش عبد رسول بأن ربو أطبان هن رأب اللن ذي الجبروت كوصو ينعي سبحان الحي عبد رسول بأن ربو أطبانพระผู้ทรงชีวิตอัลลอฮีลายมูดซึ่งไม่มีความตายที่จะประสบแบบพระองค์ سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت มหาบริสุทธิ์แบบพระผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นชีวิตแต่พระองค์ท่านไม่สิ้นชีวิตซุบบูฮุลกุดดูสมหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ท่านรับบุญมลายกติวรูห์องค์พระผู้อภิบาลของมลายกและอิสบรีลอุดดูสุมขุดดูสมหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ท่านสุบฮานะรับบินัลอาลามหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งสุบฮานะริสุลตานีวะลาวะมะมหาบริสุทธิ์แต่พระผู้ทรงมีอำนาจและความยิ่งใหญ่سبحانه أبدا أبدا ما عبر سدات رأو شمو طي فينزل ربنا تبارك وتعالى لك شبك لما يحمل عرشه يومئذ ثمانية شبك بلانكم رأو يفاتن وهم اليوم أربع نبي ديب هو خنعنين ميتين في تون كيمات ميتين أقدامهم على تخوم الأرض السفلى خاوكم ملائكتي باك بلانية يو بندين تعشد والسماوات إلى حجزين بندا جنفان يو تيئو والعرش على مناكبهم لبلان يو برك لائكم ملائكة نسدانو مني نام متحمنا سدانو ملائكان يدو بران تينا لباك بلان تينا ไม่ใช่นามธรรมของพวกและที่ตีความนี่หมดเออบอกว่าไม่ใช่มีลงมาอะไรกันแบบนั้นแบบบัลลังก์ได้ยังไงนี่เป็นนามธรรมหมายถึงว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่นะครับทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นฮะกีกะฮ์ไม่มีการตีความไม่มีนามธรรมทั้งสิ้นนะครับฟาวะดะอัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัรชะฮูไฮฟุชาอ์มินัลอัรฎ์อัลลอฮ์กะจะให้วางบัลลังก์ของพระองค์ในส่วนที่ในโลกนี้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ซุมมายูนาดีมูนาดีและมีผู้เรียกผู้หนึ่งจะเรียกวิสมิอุลคานะโดยที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายจะได้ยินฟะยะกูลยามะอัชรอลญินวัลอินซผู้เรียกเป็นเสียงของอัลลอฮ์หรือเป็นเสียงของผู้เรียกเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ฟังนะفيقول يا معشر الجن والإنس أبناء مثل جنري إني قد أنشطت منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا فقال كادي دي دي فوق جاو ตั้งแต่สร้างพวกเจ้ายันถึงวันนี้แล้วอัสมาอุตะลามะกุได้ยินคำพูดของพวกเจ้าว่าอุบชิรุอามาละกุและเห็นพฤติกรรมของพวกเจ้าฟะอันชิตูอิลัยยะดังนั้นวันนี้พวกเจ้ามีหน้าที่ต้องฟังข้าอย่างเดียวฟะอินนะมาฮุวะซุฮุฟุกุมวะอามาลุกุมแท้จริงมันมีเพียงสมุดบันทึกการกระทำของพวกเจ้าว่าอามาลุกุมและการกระทำของพวกเจ้าทุกระหว่างในกลุ่มก็จะถูกอ่านรายงานแก่พวกเจ้าฟะมันวะจะดะคอยรันฟะลิฮ์มะดิลลาห์ใครได้พบสิ่งดีงามก็จงขอบคุณอัลลอฮ์เถิดถ้ามันว่าจะได้ غير ذلك และใครจะพบสิ่งอื่นไม่ดีงามก็อย่าตำหนิผู้อื่นนอกจากตัวเองฟะยักดิลลาฮุอัซซะวะญัลละบัยนะคัลกิฮิลญินวัลอินซ์วัลบะฮาอิมอัลลอฮ์ก็จะทรงตัดสินให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมนุษย์ยินและสัตว์เดรัจฉานด้วยإنه لا يقتص يومئذ من جماع من ذات القرن ما كتن تأتي ميكاو تي كوي تون تأتي ميكاو قوان قيامة دوي قوان يوتي تمان قوان قوان برؤون تتفشن روان سنطوان دوي نيبن حديثي ينيان نشوان سوان تي يوني آياك كيكان لما قو الله سبحانه وتعالى ثم يتون ทำไมต้องเอาฮะดีษมาประกอบกับอายะห์จะได้ยินในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นอากีดะห์ของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลลอฮ์มาจะเสด็จลงมาในวันกิยามะห์จริงยังไงเราไม่รู้จะเสด็จมายังไงด้วยความยิ่งใหญ่ตามความเหมาะสมตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราต้องศรัทธาเช่นนั้นมโนภาพของเราเนี่ยไม่สามารถนึกถึงภาพการเสด็จมาของพระองค์ฉะนั้นเราไม่มีสิทธิจะปฏิเสธอัลลอฮ์ในคุรานเนี่ยหลายอายะห์บอกว่าอัลลอฮ์ลงมาอัลลอฮ์ลงมาฮะดีษก็มีไม่มีสิทธิจะมาบอกว่าอ๋อที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วอะไรที่ลงมาเนี่ยอะไรที่มาอ๋อนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เอาละทำไมต้องการดีความอย่างนี้ต้องดีความอย่างนี้พวกเราบอกว่าอัลลอฮ์มาเนี่ยนะแสดงว่ามาจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งแสดงว่าที่นั้นมันจะว่างและที่ที่อัลลอฮ์มามันจะเต็มแสดงว่าอัลลอฮ์เป็นตู้เป็นร่างวุ้ยไม่ได้เราต้องดีความหมดไม่ไหวจะนึกภาพอย่างนี้ก็ปัญหาพวกบิดาพวกนักที่ทั้งหลายนี่นะไปนึกภาพผิดนะพอนึกภาพผิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วก็พวกท่านเองที่ไปนึกแบบนี้นะเราอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบพอเห็นภาพแบบนี้ที่มันไม่ถูกต้องนี่อัลลอฮ์ไม่ใช่ก็พวกท่านเนี่ยไปนึกภาพที่มันไม่ถูกต้องไปนึกภาพว่าอัลลอฮ์จะมาก็จะได้ว่าเองว่าคุรานเนี่ยไม่ใช่กะลามุลลอฮ์นี่มุอ์ตะซิละห์นี่คนเดียวแหละอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวคุรานไม่ได้พูดคุรานทำไมอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์กล่าวนี่จะได้ว่าอัลลอฮ์มีปากมีลิ้นมีฟันมีเสียงมีหลอดเสียงก็พวกท่านนี่ไม่คิดทำไมอย่างนี้อัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์ดำรัสตามความเหมาะสมของอัลลอฮ์จะเป็นยังไงและยังไงนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอัลลอฮ์ไม่บอกว่าอย่ารำลึกอย่านึกอย่าให้มีมโนภาพเกี่ยวกับตัวอัลลอฮ์แต่ให้มีมโนภาพให้มีการรำลึกถึงเดชานุภาพความโปรดปรานของอัลลอฮ์ผลอำนาจของอัลลอฮ์ผลความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มันปรากฏเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้เอออัลลอฮ์เป็นยังไงพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ยังไงข้าของอัลลอฮ์ยังไงพระพักของอัลลอฮ์เป็นยังไงตาของอัลลอฮ์นี่กุรอานบอกว่าอัลลอฮ์มีตามีพระพักมีพระพักมีพระหัตถ์นี่เราก็ต้องศรัทธาตามนั้นมันจะเสียหายขาดทุนอะไรล่ะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มาเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ทรงลงมาก็พูดตามกุรอานแต่พออัลลอฮ์ลงมาตาเนาะอัลลอฮ์ไม่ได้ลงมาก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ลงมาถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ลงมาแล้วอะไรที่ลงมาความเมตตาเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะพูดไม่ได้อะแล้วพูดไม่ได้อะว่าความเมตตาของข้านี่จะลงมาก็ยืนยันในกุรอานหลายคำนี่ว่าจะอัลลอฮ์บุกอะเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยลงมา ชาวอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ยืนยันในเรื่องนี้เนี่ยวัลลอฮุยันซิลุวะยัตตีกะมายะชาอัลลอฮ์ลงมาตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่มโนภาพของเราเนี่ยที่จะกำหนดว่าอัลลอฮ์มาหรือไม่มาอัลลอฮ์มาไม่ได้นะทำไมถ้าอัลลอฮ์มาแสดงว่ามีรูปร่างเหมือนเราแสดงว่าเราเนี่ยกำลังกำหนดให้อัลลอฮ์มาหรือไม่มาแต่ฉันบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้มันมาแต่ละฮะอาคิดว่าเราเนี่ยยันจิลุวะยะตีกะมายะชาก็มีฮะดีษหมดอันนี้มุตวาติดอันนี้ใช่แน่นอนในส่วนหนึ่งที่สามสุดท้ายของกลางคืนที่อัลลอฮ์จะลงมาอย่างชั้นฟ้าใช่ไหมสำหรับคนที่ละหมาดกลางคืนและวิงวอนอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าใครขอดุอาและข้าจะตอบรับใครขอความเพียรโทษข้าจะให้อภัยให้มีพวกมอตจิลานิปฏิเสธฮะดีษนะบอกว่าฉันปฏิเสธพระเจ้าที่พวกเขาเนี่ยอ้างว่าลงมาอย่างชั้นฟ้าพระเจ้าแบบนี้เนี่ยฉันปฏิเสธกะฟาร์ตุบิร็อบบินยันซิลุอิลัสซะมาฉันปฏิเสธแต่มีพระเจ้าเนี่ยฉันปฏิเสธไม่เอาพระเจ้าเนี่ยอัลซุนนะห์ก็เลยตอบว่าอามันตุบิร็อบบินยันซิลุกะมาชะฉันศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงลงมาตามพระประสงค์ของพระองค์ระหว่างความอีมานศรัทธาของอาลุสุนนะกับไอ้พวกเพี้ยนๆนี่นะแสดงว่าอาลุสุนนะรู้จักอัลลอฮ์รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่ให้เกียรติอัลลอฮ์มากกว่าพวกนี้พวกนี้นึกว่าเราจะบอกว่าอัลลอฮ์มาเนี่ยแสดงว่ามีรูปร่างเหมือนเราต้องให้เกียรติอัลลอฮ์รู้อย่างนี้ไม่ได้นี่แหละที่ละเมิดล้ำหน้าอัลลอฮ์ทำไมอ่ะคือเราเนี่ยไปตีความและให้คำนิยามในพระบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยเกินเหตุแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์ว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มาเฮ้ยคิดอย่างนี้เสียอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มาก็อย่าละเมิดนะอัลลอฮ์พูดแล้วพระองค์ดำรับแล้วก็ผ่านดีกว่ายังยาวผ่านดีกว่ามีเรื่องที่จะพูดแล้วก็มีที่จะไปสรุปจากอายะห์นี้นะครับพูดถึงเรื่องวันกิยามะห์นะคุณสมบัติของมุสลิมที่เป็นสมาชิกในสังคมรู้ว่ามีอัลลอฮ์รู้ว่ามีวันตัดสินรู้ว่ามีวันเกียรมะมุสลิมแบบนี้ในสังคมเนี่ยจะทำตัวยังไงก็ต้องระวังอย่าไปอะไรเขาอย่าไปละเมิดเขาอย่าไปทำเขาเที่ยงตรงเที่ยงธรรมซื่อสัตย์บริสุทธิ์ทำไมอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่กลัวศาลโลกนะแต่มีศาลปรโลกทำไมกลัวสารโลกนะไปเลยผมไม่กลัวแต่กลัวสารตระโลกฉะนั้นมุมินเนี่ยมุมินเองมีสมรภูมินะแปลกนะแค่ทุกศาสนาแม้กระทั่งศาสนาปัจจุบันนี้นะไม่ใช่แม้กระทั่งสังคมหรือประเทศที่ไม่ค่อยเลื่อมใสกับศาสนาเวลาเขาขึ้นศาลกันนะสักขีพยานเนี่ยต้องอะไรต้องสาบานที่ทำไมมันมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของบัลลังก์ขนาดนั้นอำนาจของศาลขนาดนั้นทำไมไม่สาบานทำไมไม่สาบานด้วยอเมริกาล่ะน่ากลัวจะมีใครเบี้ยวอเมริกาโป๊ะเลยไม่อะไรสักสิบยิ่งเนี่ยก็นี่แหละก็ต้องเอาสิ่งที่พวกผู้คนในมนุษย์นี่นะกลัวและเกรงเอามาสาบานทำไมเนี่ยเพราะถือว่ามีอำนาจเหนือกว่านี่นะสำหรับมุสลิมนะมีความชัดเจนตรงนี้เวลาศาสนาสาบานด้วยความสิ่งสักสิบอะไรมงคลอะไรต่างๆนะ รู้สาบานกันยังไงอันนี้เขาสมมติสาบานเขาฮะแต่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการอะไรมันเป็นการกดจิตสำนึกเนี่ยให้รำลึกให้รำลึกให้สำนึกในความผิดถ้าหากว่าเป็นสักขีพยานในความเท็จแต่สำหรับมุมินเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะสาบานด้วยสำหรับมุมินเนี่ยสาบานด้วยสิ่งสักขีอื่นไม่ได้นะสาบานด้วยกาบะได้ไหมไม่ได้โมฆะสาบานด้วยนบีได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะสาบานด้วยอัลลอฮ์ที่สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ได้ไหมสาบานด้วยกุรอานได้ไหมได้กุรอานก็คือพระดำรัสของอัลลอฮ์จะสาบานด้วยกุรอานเจตนาอย่าเจตนาด้วยกระดาษและหนังสือไม่ใช่นะสาบานด้วยกุรอานหมายถึงด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์นะครับพระมุ่งมินดำนึกสำนึกถึงเดชานุอัลลอฮ์ในวันเกียร์มะที่ยิ่งใหญ่สำหรับมุ่งมินเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมุสลิมที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมเนี่ยย่อมมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะปราบปรามจิตสำนึกของมุสลิมเนี่ยให้อยู่ในทางที่ถูกต้องไม่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายและปราบปรามสังคมเนี่ยนะครับให้อยู่ในกรอบของกรอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้มันยาวนะอีกสองอายะห์ยาวและมีเรื่องที่อยากจะบอกจะได้พี่น้องติดตามซึ่งมีความสำคัญกับคือมุสลิมเดือดร้อนที่ไหนเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนด้วยถึงแม้ว่าเราสบายสบายอย่างนี้นะก็ไม่ค่อยสบายมากนะแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกมากนะแต่ก็พอดีประเทศตูนิสซึ่งเป็นประเทศอาหรับประเทศหนึ่งตำแหน่งประเทศนี้อยู่ระหว่างลิเบียกับแอลจีเรียลิเบียกับเยอรมันอยู่ที่แอฟริกาประเทศเล็กนะมีใช้ระบบประชาธิปไตยตัดขนาดตัวยึดตัดขนาดตัวเฉพาะประธานาธิบดีคนเด็กในอาบิดีนแต่เวลามาคนเด็กชินในอาบิดีนไอ้นี่ไอ้หมอนี่ประธานาธิบดีเนี่ยก็เหมือนคนก่อนนะเป็นคนที่เกลียดศาสนาเกลียดศาสนาอิสลามนะแต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะตูนิสเนี่ยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อิสลามมหาวิทยาลัยอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมุสลิมถัดมาจากอัลกุรอวีนที่มักระเบียโมร็อกโกนี่นะก็คือมหาวิทยาลัยอัลไซตูนะที่ตูนิสเก่าแก่มากถูกก่อตั้งศตวรรษที่3ในยุคสุการะพันกว่าปีนะแล้วก็อุลามะที่ออกมาจากตูนิสที่เป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ศาสนาเนี่ยดังมากในโลกนี้เห็นไหมแล้วอุลามะที่นู่นคนที่เริ่มใช้จากอิสลามนี่ก็มีจำนวนมากฉะนั้นเขาจะตัดอิสลามไม่ได้แต่ถ้าตัดคอไม่ได้นี่ก็ต้องตัดอีก แล้วก็เป็นเจ้าของทฤษฎีที่ว่าไม่สนับสนุนให้มีแนวทางทำให้คนในสังคมเคร่งศาสนาไอเดียสุดท้ายในความที่สุดท้ายของรัฐมนตรีมหาไทยให้สมาชิกทุกคนในสังคมมันที่ต้องการละหมาดที่สุราอันนี้สำหรับใครที่จะละหมาดที่สุราแต่คนนี้ละหมาดไม่อยากละหมาดและไม่ละหมาดโดยไม่เกี่ยวสำหรับคนที่ต้องการละหมาดที่สุราต้องไปขอสมาชิกจากกระทรวงมหาไทย ซึ่งในธรรมกายเนี่ยจะระบุมัสยิดใกล้บ้านและมัสยิดใกล้ที่ทำงานถ้าต้องการละหมาดที่มัสยิดนะทำไมอ่ะธรรมกายนี้จะมีระบุสองมัสยิดเฉพาะที่ทำงานและก็ที่ละหมาดใกล้บ้านถ้าสมมติว่าไปธุระแล้วไปที่อื่นและเข้ามัสยิดโดยไม่ได้ระบุในสมาร์ทการ์ดนี่ไม่ใช่สมาร์ทมันสตูปิดการ์ดไม่ใช่สมาร์ทสตูปิดถ้าไม่มีระบุมัสยิดเนี่ยเข้าไม่ได้อิหม่ามมัสยิดก็มีสิทธิ์เข้ามัสยิดเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าไปโวยวายไปพูดอะไรมีซุนนะห์อะไรนี่เองละบาตรที่ไหนมันสมาร์ทที่ไหนไม่มีชื่อมัสยิดเนี่ยเชิญไล่ได้เลยมีกำลังเกิดขึ้นที่ประเทศตุนิสเป็นเรื่องที่เศร้าและตลกด้วยมาไทยเนี่ยมหาตุนิสเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาอิหม่ามมัสยิดต้องตรวจสอบว่าบรรดาผู้ที่เข้าร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นได้ถือสมาธิครับและจำเป็นสำหรับอิหม่ามทุกมัสยิดเนี่ยขับไล่ผู้ละหมาดที่ไม่มีสมาธิครับนั้นหรือเข้ามัสยิดโดยมัสยิดนั้นไม่ได้ถูกระบุในสมาธิการของเขา เขาบอกว่าสมาธิการเนี่ยเป็นบัตรส่วนตัวคืนไม่ได้ให้คนอื่นใช้ก็ไม่ได้เพื่อเจ้าของสมาธิการต้องการเลิกละหมาดละหมาดแล้วจำต้องคืนสมาธิการให้แก่สอนอใกล้ที่สุดจากบ้านของตนมีเรื่องนี้เขาวิจารณ์กันตามกระทู้ต่างๆกันนะมีคนเขาบอกมันแสบเขาบอกว่าประเทศกาเฟ่ยังไม่ทำกันเลยเรื่องจริงนะอเมริกาเนี่ยชะตาดันยังไม่ทำเลยเจอที่ประเทศมุสลิมตัวมุสลิมกันนะมาวิทยาลัยห้ามไม่ให้มุสลิมเข้าสอบไม่ให้เข้ามาวิทยาลัยที่คุมฮิญาบใครคุมฮิญาบนะต้องถอดฮิญาบแต่ถ้าไม่ถอดฮิญาบเนี่ยไม่ให้เข้าและไม่ให้สอบนี่ตัวมุสลิมกันฉะนั้นเดือดร้อนมากตัวมุสลิมจะโดนหนักทั้งนี้ทั้งนั้นประธานที่บดีนะเขาก็มีโรงพิมพ์คุรานเขาก็พิมพ์คุรานและในคุรานนี้ก็บอกคุรานนี้ถูกตีพิมพ์ด้วยการอนุญาตของสมประธานที่บดีเองที่บอกมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพิมพ์คุรานให้พิมพ์ไปเถอะให้พิมพ์ไปพันล้านเล่มแต่ถ้าไม่ปฏิบัติด้วยคุรานนะมันจะช่วยได้ตรงไหนคนที่พิมพ์คุรานและปฏิเสธคุรานนะมันเหมือนดูถูกนะ ทั้งนี้ก็มีข่าวดีสำหรับประเทศยูเครนหรืออัลจีเรียซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งจากประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทางศาสนาเขาบอกว่าอาจเป็นทางรอดสำหรับนักศาสนาที่อยู่ประเทศแอลจีเรียที่ถูกขับไล่แล้วก็จำคุกหลายๆคนก็จะเป็นทางออกสำหรับพวกเขาเรื่องที่เศร้ามากนะครับก็คือเรื่องอุบายของชาวยิวที่กำลังขุดภายใต้มัสยิดอักซอของเราเนี่ยเพื่อค้นหาหลักฐานว่าภายใต้มัสยิดอักซอนี่เคยมีศาสนสถานที่เขาเรียกว่าอัลไฮกันหรือโบสถ์ของสุเลย์มานเมื่อพบหลักฐานชิ้นเดียวนี่นะเขาจะเรื่องมัสยิดอักซอนี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังขมักขมิ้นในการขุดจนล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าได้ยึด อุโมงค์ใต้มัสยิดอักซอหลายส่วนและจะตั้งให้มีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยพวกซิโอนิสต์เนี่ยได้ตั้งเพื่อเล่าประวัติศาสตร์อดีตของยิวจนถึงปัจจุบันและความหวังของชาวยิวในอนาคตมาดูยิวนี่คือจดหมายของมูลนิธิบูรณะมัสยิดอักซอและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เป็นมุสลิมนะซึ่งเขาได้ทำหนังสือนี้แล้วก็ส่งยังองค์กรมุสลิมต่างๆเพื่อให้รับทราบเพราะเขาถือว่าได้รับอำนาจในการรักษาอันรักศาสนสถานต่างๆที่อยู่ณมัสยิดอักซอมีพิพิธภัณฑ์ที่เขาสร้างใต้มัสยิดอักซอคือห้องแรกนะเข้านี่คืออะไรครับเป็นเสาเสาเนี่ยจะมีชื่อนับนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เข้าใจไหมสิบสองนี่ก็ไม่ใช่สิบสองนี่ก็คืออัสบับคือสายตระกูลของชาวยิวสิบสองท่านและสามเสาเนี่ยอิบราฮีมอิสฮากและยาอูบนี่คืออดีตคือรากของชาวยิวฉะนั้นยิวในเวลาเขาต่อสู้นี่นะเขาต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ด้านศาสนาให้มุสลิมจะไปต่อสู้ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยชาตินิยมเยอะเถอะถ้าจะไม่ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ของอิสลามนี่นะเจ๊งโบ้เลยไม่บรรลุไม่บรรลุมีห้องแรกนะมีอุโมงค์ที่อยู่ใต้มัสยิดอักซอเข้าอยู่ที่หนึ่งและที่หลังเนี่ยผ่านหลายห้องแล้วนะแล้วก็จะไปโผล่ที่ไหนกำแพงบุรอกที่เขาได้กดกำแพงร้องไห้กำแพงร้องไห้หายมัดกันนะนี่คือห้องเขาเรียกว่าประชาชนในแผ่นดินของเรามันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะนี่มันก็เป็นภาษาฮิบรูเป็นภาษาฮิบรูมีก้อนหินที่เขากระจายแตกกระจายอยู่นี่นะมันเป็นสัญลักษณ์ถึงการการพังของครั้งแรกของอันไทยกันที่กษัตริย์ของเปอร์เซียนี่ไปทำลายอันไทยกันของชาวยิวซึ่งเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของชาวยิวเพราะยิวถูกฆ่ามหาศาลแล้วก็ถูกบังคับให้อพยพจากเยรูซาเล็มแล้วก็เขาถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชาวยิวต้องแก้แค้นความเสียหายยิ่งใหญ่นี้แล้วเขาถือว่าสงครามอิรักเนี่ยเป็นการฟื้นคืนสิทธิของชาวยิวในการที่จะทำลายแผ่นดินกษัตริย์เปอร์เซียที่เคยมาทำลายเยรูซาเล็มแล้วก็ถือว่าซัดดามุเซนเนี่ยคือตัวตนของกษัตริย์เปอร์เซียที่เคยมาทำลายเยรูซาเล็มของเขานี่คือเหตุผลทางศาสนาที่พวกยิวและพวกคริสเตียนศาสนานี่เขาอ้างกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเสาแห่งความคิดถึงคืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่ทำให้ชาวยิวทั่วโลกเนี่ยรณรงค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ยึดแผ่นดินนี้คืนแผ่นดินนี้สู่กรรมสิทธิ์ของชาวยิวเขาบอกว่าชาวยิวทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้ฝันมานานแล้วถึงวันที่จะเข้ามาสร้างโบสถ์ของนบีสุลัยมานอีกครั้งหนึ่งเขาบอกเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งความคิดถึงของชาวยิวเขาบอกว่าไอ้แกรี่จะคือวิกฤตหรือปัญหาแตกยิ่งใหญ่คืออะไรผมไม่ทราบแต่มันเล่าถึงอดีตของชาวยิวเพราะชาวยิวได้ผ่านในประวัติศาสตร์ได้ผ่านขั้นตอนมากมายที่มันเป็นวิกฤต และนี่คือสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองเรียนของชาวยิวรุ่งเรืองในยุคนี้เนี่ยที่เขารุ่งเรืองแล้วก็ไปอยู่ทุกมุมในโลกนี้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเนี่ยก็ไปสัญลักษณ์ในที่ที่ตะครุใต้ไม่สิบอักษรและนี่ห้องสุดท้ายเขาบอกว่าวังแห่งรัศมีคนที่จะเข้าวิถีพันธุ์จะมายืนบริเวณบ่อน้ำเนี่ย แล้วก็บอกว่ามีแสงจะสะท้อนขึ้นมาแสดงถึงเรื่องอดีตและความหวังของอนาคตอันนี้ไม่ใช่นะนี่ไม่สิทธิ์ที่บรูไนและมีอีกอุโมงค์ที่เขาขุดใต้มัสยิดอัคซอรีนะเปิดไปได้เพราะเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องของผมเครื่องผมเต็มไปแล้วเต็มก่อนพวกท่านเข้าบ้านเลยก็ต้องเอาเครื่องอื่นมาแล้วก็ต้องโอนไฟล์ต่างๆถึงตอนเข้าพวกท่านตอนเข้ามาในสนามแล้วไม่มองหน้าขอมาด้วยเพราะแบบนี้จะมีวุ่นอยู่แล้วก็เครื่องใหม่เนี่ยแต่แบบมันไม่เหมือนเครื่องของผมก็เลยขัดข้องนิดนึงก็ฝากไว้กับฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับประชาสัมพันธ์วันศุกร์มีคุตบาคุตบินหลังอิชาวันศุกร์ที่จะกระทงวันเสาร์ตอนเช้าศิลปะวัฒนาพูดเรื่องอะไรครับศิลปะวัฒนาพูดเรื่องมัสยิดอัจญาลเหมือนกันพูดเรื่องมัสยิดอัจญาลนะแต่คงจะพูดโดยสังเกตเพราะเขาให้เพียง1ชั่วโมงก็จะพูดโดยสังเกตเป็นยังไงคล้ายๆจินตนาการตึกดินครับแล้วกลางคืนของวันเสาร์มีที่ไหนง้อ แปดแปด กองแปดใช่กองแปดแล้ววันอาทิตย์หลังละหมาดอัสรีนะครับก็ที่บ้านคุณอนันท์ทองค่าและคุณอิสาศรีจรูนนะครับหลังละหมาดอัสรีก็จะพูดเรื่องดัจญาลและชาวยิวนะครับแต่ละเอียดหน่อยจะพูดละเอียดหน่อยเพราะมีข้อมูลเยอะจริงๆโอ้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับยิวด้วยนะแต่ญาติจะไปอยู่ที่ไหนที่มาดีนะตอนเข้ามาดีนะเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนและคนที่จะช่วยยิวเนี่ยคนที่จะช่วยแต่ญาติเนี่ยชาวยิวเนี่ยจะออกมาจากไหนเขาอยู่ที่ไหนเขาจะแต่งตัวยังไงอันนี้หมดแต่พอก่อนใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรดูอัดคลิปฟังคลิปก็ได้ไม่ต้องดูภาพฟังคลิปอย่างเดียวนี่ไม่ใช่หนังนะไม่ใช่หนังนะนี่สไลด์นะครับมีคำถามไม่มีสุภาพ